أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ہمارے اس کام کی مثال جو ہے وہ پانی جیسی ہے، اور ہر ایک کی حیات کے لیے پانی ضروری ہے. جیسے زمین کے ہر ٹکڑے کے لیے پانی، یہ زمین کے ہر ٹکڑے کی حیات ہے، ایسے ہی امت کے ہر فرد کے ہر طبقے میں دین کا آنا یہ امت کی نجات کا سبب ہے. دین کے بغیر تو نجات ہوگی نہیں. اسی لیے ہماری محنت جو ہے پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ ہماری ذات سے لے کر امت میں پیدا کرنے کی محنت ہے. اس محنت کے کرتے ہوئے ہمیں اپنی ذات پر بھی، اپنے گھر والوں پر بھی، اپنی اولاد پر بھی سب سے پہلے یہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی میں دین آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اعمال نہیں، اعمال تو بہت آسان ہے، دین. دین کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنی پوری زندگی کو ہر حال میں، ہر کام میں اللہ کے احکامات اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر لانا، یہ دین ہے. اور اسی دین پر اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے. اس لیے اگر ہم محنت کرتے رہے کرتے رہے لیکن زندگی میں دین نہیں آیا، چند اعمال کو ہم نے دین سمجھ لیا، تو ہم بہت بڑے دھوکے میں ہوں. اور یہ دھوکا موت پر کھلے گا، اور اس وقت کا دھوکا کا کھلنا نہ کسی کے لیے کارآمد ہوا ہے نہ ہوگا. اس لیے بہت فکر کی چیز ہے کہ ہم اپنی ذات کو ٹٹولتے رہے، عقائد کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کے اعتبار سے. ہم بیانوں میں تو کر دیتے ہیں کہ وہ دین کے پانچ شعبے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں یہ پانچ شعبے حقیقت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، وہ اصل سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دعوت کا کام اصل داعی کے لیے ہے، جیسے تجارت اصل تاجر کے لیے. تاجر اس لیے تجارت نہیں کرتا کہ بھائی میری دکان سے لوگوں کو دال، چاول، گڑ، شکر مل جائے گا، وہ تو لوگ دوسری دکان سے بھی لے لیں گے، میرے بچے کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے اور میری ضروریات کے پورا ہونے کا مسئلہ ہے. ایسے ہی داعی دعوت کا کام جو کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اصل میں دھوکہ اس لیے لگ جاتا ہے کہ دعوت کے کام کے ہر عمل کا رخ دوسروں کی طرف ہے. اعلان کہ دوسروں کے لیے جو مجمع آیا ہے اس کے لیے، بیان کہ دوسروں کے لیے، تعلیم دوسروں کو سنانے کے لیے، گشت دوسروں کو سمجھانے کے لیے. اس لیے دھوکہ یہ لگ جاتا ہے کہ یہ محنت جو ہے دوسروں کے لیے، آدمی کی نظر اپنی ذات پر نہیں جاتی. تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اعلان، بیان، تعلیم، گشت یہ سب داعی کے لیے، کہ داعی کی زندگی میں دین آوے. اور ایک بات یہ فرماتے تھے کہ جب کوئی بیان کرنے والا بیان کرے تو کیا نیت کرے؟ نیت یہ کرے کہ اللہ میں تو گمراہی کے گھڑے میں پڑ چکا ہوں، یہ تیرے بندے اس گمراہی کے گھڑے سے بچ جا، اس لیے ان سے دین کی بات کہہ رہا ہوں، تو اللہ تعالی ہم کو بھی گمراہی کے گھڑے سے نکال دے گا. یہ بات حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے اپنی ذات، اور اس کے بعد اپنے گھر کے افراد. ان افراد میں سب سے پہلے اپنی عورتیں، اپنی بیوی. بیوی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو دین سکھایا جائے، اس کو آخرت سمجھایا جائے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے چند اعمال کو دین سمجھ لیا ہے، اب عورتوں کی لائن کا کیا دین ہے؟ ہر طبقے کی لائن کا دین ہے، جیسے تاجر کا، کسان کا، مزدور کا، ہر ایک کا دین ہے، ایسی ہی عورتوں کی لائن کا کیا دین ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ بیچاری چند اعمال کرتی رہے گی، نہ زبان پر قابو ہوگا۔ آپس میں گھر میں رہتے ہوئے، ہمارے گھروں میں، اسلامی معاشرہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں بہو کی دشمنی، سانس سانس کے دل میں بہو کی دشمنی ہے، دیرانی جیٹھانی کو کیسے رہنا چاہیے وہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ کون سا دین ہے تو بتاؤ مجھے۔ ہمارا گھر تو نمونہ بننا چاہیے کہ کوئی یہ شناخت نہ کر سکے کہ دیرانی جیٹھانی ہے کہ دونوں سگی بہنیں ہیں، یہ سانس بہو ہے یا ماں بیٹی ہے۔ اسی لیے تو گھر کی تعلیم ہے، گھر کی تعلیم چند احادیث سنانے کے لیے نہیں ہے، گھر کی تعلیم پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ اور پورے دین کا ہر شعبہ ہمارے گھر میں زندہ کرنے کے لیے گھر کی تعلیم ہے۔ اس گھر کی تعلیم میں ہر چیز کو ہم کھولیں گے، کبھی معاشرت کو کھولیں گے، کبھی اخلاق کو کھولیں گے، کبھی معاملات کو کھولیں گے۔ عورتوں میں معاملات، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کیا معاملہ کرے گی، عورت کیا معاملہ کرے گی، لیکن بازار سے سبزی سودا وغیرہ عورت لاتی ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ سبزی وغیرہ لینے جاتی ہیں، سبزی کا بھاؤ کروایا، ٹماٹر کتنے روپے کے، 30 روپے کے تولو، اب 1 کلو تولا، اب تولنے کے بعد کیا کہتی ہے کہ 1-2 ٹماٹر اور بھی تم کو دینے چاہیے، سب دیتے ہیں نا، اب وہ نہیں دیتی تو 2-4 ٹماٹر لے لیے، یہ کیا ہوا؟ لائے گی ایک، کھائیں گے سب گھر والے۔ یہ معاملات ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ کوتمیر اور مرچ وغیرہ جو ہے سستا ہوتا ہے تو سبزی والی خود دے دیتی ہے کہ لے لے جاؤ، بعض دفعہ بہت مہنگا ہو جاتا ہے تو وہ مانگنے پر دیتی نہیں ہے کہ بہن اس کے بھی پیسے ہوں گے، تو وہ ضد کرتے کہ نہیں یہ تو لوگ دیتے ہیں، اب یہ زبردستی لے آئی، بھاؤ 30 روپے کا کرایا اور 25 روپے دے کے چلی آئی، یہ کون سا اسلامی معاملہ ہے؟ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ بیچاریوں کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ 26 صورتیں روزانہ پوری کرتی ہے، ہاں 26 صورتیں ہم پوری نہیں کر، وہ روزانہ پوری کرتی ہے، اور اس سے کہو کہ اب سو جاؤ کہ نا سورہ حدید باقی ہے، ہاں سورہ حدید باقی، وہ اہتمام کرتی ہے، لیکن یہ معاملہ سب کھا جائے گا۔ اس لیے اس لائن کا مذاکرہ ضروری ہے۔ پڑوسن کا دین کتنا مضبوط ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے خطرہ ہو گیا کہ پڑوسی کو کہیں وراثت میں شریک نہ کیا جائے، اتنے حقوق بتائے ہیں، اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے معمول نہ ہو۔ کیا چیز ہے یہ دین ہے، دین۔ بعض مرتبہ بچوں کی لڑائی میں ہمارے گھر والی میدان میں آ جاتی ہے، نہیں سمجھایا جائے، بچوں کو سمجھائے گا بیٹا وہاں نہیں جانے کا، لیکن وہ دوسری عورتوں کی طرح جذبات میں آ رہی ہے اور سر عام لڑائیاں کر رہی ہیں، تو یہ کون سا دین ہے؟ ہمارے گھر کو تو نمونہ بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، شرعی پردہ واجب ہے، واجب شرعی پردہ۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک مولوی صاحب آئے تھے، تو مدرسے والوں نے کہا مولوی صاحب کھانا کھا کر جاؤ، کہ نہ میری ایک بہن یہاں رہتی ہے۔ آپ کی بہن؟ کہ نہیں میری چچا کی بہن ہے جو یہاں اس کو اس کا نکاح ہوا ہے، تو آپ وہاں کھانے جائیں گے؟ کہ ہاں۔ پردہ؟ کہ وہ تو بہن ہے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہن ہے، دنیا بہن کہہ رہی ہے، لیکن خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، پھوپھا کی بیٹی، یہ سب جو ہے غیر محرم ہے شریعت کے نزدیک، وہ تو رسمن اس کو بہن کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے ایک جماعت گئی تھی ایک علاقے میں، تو ہمارے گھر سے بھی گئی تھی، اس نے آ کر بتایا کہ وہاں کی عورتوں کا عجیب حال ہے، علماء کے گھر کی عورتوں کو پتا نہیں کہ حیض کے بعد کب غسل کرنا چاہیے اور نفاس کے بعد کب غسل کرنا چاہیے۔ کیا چیز ہے یہ چند کپڑے دینے سے، چند سونے کے ٹکڑے دینے سے، ان کے خرچی دینے سے اب پتا نہیں ہوگا. یہ گھر کی تعلیم اسی لیے ہے اور ان کو اللہ کے راستے میں اسی لیے نکالا جاتا ہے. اصل تو بڑے یہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنا دین سنبھالے، اپنے بچوں کو دینی تربیت کرے، اور اپنے گھر والوں کا ہر ایک کا دینی ذہن بنائے. یہ عورت بنا سکتی ہے، ورنہ جتنے فتنے گھر میں کھڑے ہوں گے عورت کی طرف سے ہوں گے. نارمل حالات میں پتہ نہیں چلے گا، لیکن شادی اور غمی کے موقع پر کس کی چلتی ہے دیکھ لو، وہی اپنا چلائے گی. اور ہم سے لوگ پوچھیں گے، مولوی صاحب، قاری صاحب، حاجی صاحب، آپ کی بچی کی رخصت میں یہ بدتمیزی اور آپ کے بچے کی نکاح میں اتنی فضول خرچی، کیا کہتے ہم؟ کیا کرے یار، عورتیں مانتی نہیں ہیں. یہ ہمارا جواب ہوتا ہے. ایک عام آدمی جواب دیتا ہے، ہم ایسا جواب دیتے ہیں، ارے سال سے پہلے نکاح آ رہا ہے بعد میں، تو ابھی سے ذہن بنانا چاہیے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کون تھی اور کون سے گھرانے کی تھی؟ لیکن جب سمجھایا کہ دیکھ فاطمہ، اب ذمہ داری آئی ہے، اب ذمہ داری، پہلے ہی دن ہم تو 35 سال سے ذمہ دار ہیں، 40 سال سے ذمہ دار ہیں، پہلے ہی دن یوں لکھا ہے کہ وہ نفل پڑھ رہے تھے اور ان کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا کہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں. گھر گئے، پہلے ہی دن یہ نصیحت کی، فاطمہ تیرے ابا نے جو کچھ دیا ہے وہ بیت المال میں سے لے کر دیا ہے، سب بیت المال میں جمع ہو جائے گا. پھر ایک ہیرا تھا انگوٹھی میں، کہا یہ بھی بیت المال میں جمع کرا دے. تو فاطمہ نے کہا، میری امی جب مجھے رخصت کر رہی تھی اس وقت مجھے سینے سے لگا کر سسکتی ہوئی اور بلکتی ہوئی رو کر مجھے الوداع کیا تھا اور کہا بیٹی یہ میری یادگار ہے. کہا کہ نہیں، اس کو بھی جمع کرو، اگر جمع نہیں کرنا ہے تو میں تم کو الگ کرتا ہوں، تمہارے گریڈ کا کوئی آدمی ملے اس سے نکاح کر لینا. یہ عورت شاہی خاندان کی بیٹی، وہ یوں کہہ رہے، عمر کیا بات کرتے ہو، میرا جنازہ تمہاری چوکھٹ سے نکلے گا. یہ سب. پھر ایک صاحب آئے، عمر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے، کوئی بالغ نہیں تھا جب انتقال ہوا تو، کوئی بچہ بالغ نہیں تھا، جوانی کی حالت میں انتقال ہوا. تو ایک صاحب آئے، کہا عمر تم نے تو بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. کہا بلاؤ میرے بیٹوں کو. 11 بیٹوں کو بلایا اور 11 بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹو دیکھو، میرے مرنے کے بعد تمہاری 2 حالتیں ہوگی، یا تو تم نیکی کے ساتھ جیو گے یا بدی کے ساتھ. اگر تم میرے مرنے کے بعد بدکار بن کر جیو گے تو میں تمہارے لیے مال چھوڑ کر جاؤں اور تم اس کے ذریعے سے عیاشی کرو اور تمہارا بوڑھا باپ قبر میں اس کو بھگتے یا نہیں ہوگا، اور اگر تم نیکی کی راہ پر ہو تو مجھے تمہارے لیے کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہو یتولی الصالحین، اللہ نیکوں کا ذمہ دار ہے. یہ اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں. گھر کی تعلیم کا مقصد میرے دوستو یہ ہے، ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا جس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، اس کے سر کے بال ایسے ہیں جیسے بازار کے لڑکوں کے رہتے ہیں، اس کا کپڑا اور لباس ایسا ہے جیسے بازار کے بچوں کا ہے. ہماری بچی جوان ہو گئی، باریک کپڑا پہن رہی ہے، چست کپڑا پہن رہی ہے، ادھورا کپڑا پہن رہی ہے، تو کون سا دین ہے ہمارے گھر میں تو بتاؤ. اور یہ سارا مسئلہ پابوں میں آئے گا عورت کے ذریعے سے. تو عورت کا اگر دینی ذہن بن گیا، وہ گاہے گاہے اپنی بیٹی کو سمجھائے گی، جیسے سمجھدار عورت ہوتی ہے، اب اچھی خاصی آمدنی آ رہی تھی اور کاروبار پر کوئی دھکا لگ گیا، آمدنی کم ہو گئی، تو اپنی جوان بچیوں کو کہتے، دیکھو اب خرچ میں ذرا سنبھل کر چلنا پڑے گا، ہمیں سادہ کھانا پڑے گا، تیرے ابا کے دھندے میں ذرا آفت آ گئی ہے. وہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں، اب وہ ساری ضرورت و نفرے پورے نہیں ہوں گے، بعد میں دیکھیں گے. تو کیا اس کے دل میں جب آخرت کا فکر پیدا ہوگا، وہ اپنے جوان بچوں کو نہیں سمجھائے گی، وہ اپنی جوان بچیوں کو نہیں سمجھائے گی. شریف پردہ میرے دوستو واجب ہے. جب قرآن یہ کہتا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، او نبی جی، قل لازواجک اپنی عورتوں سے کہہ دو, وہ بناتی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, زمانہ وہ خیر القرون کا, اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ پردے کے ساتھ رہو. یہاں تک لکھا ہے قرآن میں, یہاں تک ہے کہ محرم کے سامنے آوے تو اپنے سینے پر کپڑا ڈال کر آوے, یہ ادب کا تقاضا ہے. باپ کے سامنے آوے, بھائی کے سامنے آوے, دادا اور نانا کے سامنے آوے, حقیقی ماموں اور حقیقی چچا کے سامنے آوے تو اپنے سینے پر کپڑا ڈال دے. آج کیا ہو رہا ہے, جب تک ان کے دل میں آخرت کا فکر پیدا نہیں ہوگا میرے دوستو یہ بگاڑ گھروں سے نہیں نکلے گا. اور جس دن آخرت کا فکر پیدا ہو گیا گھر میں کوئی بالغ بچہ اور کوئی بالغ بچی بے نماز نہیں ملے گی آپ کو, وہ اٹھائے گی. اس لیے عورتوں کا کام, عورتوں کا کام یہ سیریس, ایسی معمولی لینے کی ضرورت نہیں ہے, نارمل نہیں ہے, بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ خالی تقاضے لے لیے ٹھیک ہے عشرے کی تین دن کی, لیکن نتیجہ ہاتھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ہمارا گھر ایسا ہو کہ کوئی بہن ہمارے گھر میں آوے تو آخرت کا فکر لے کر جاوے, شرم حیا والا لباس کا شوق لے کر جائیں, اور اپنے بچوں کی تربیت کا جذبہ لے کر جائیں. یہ ہمارے گھر کو ایسا ماحول ہمارے گھر کا بنانے کی ضرورت ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا اور گھر پر عید آ گئی. اب ابا تو تھے نہیں, جب ابا نہیں تھے تو بچوں کے لیے نئے کپڑے نئے جوتے کچھ ہوا نہیں. تو عید کا دن آیا تو عید کے دن آنے پر وہ بچے پرانے کپڑے پہن کر پرانے چپل پہن کر باہر گئے تو محلے کے بچوں نے چڑانا شروع کیا, دیکھو ہمارے ابا یہاں تھے تو یہ لائے یہ لائے یہ لائے, تمہارے ابا نہیں تھے دیکھو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بچے بچے ہوتے ہیں. وہ گھر گئے رونے لگے کہ امی ہمیں تو یہ چڑھاتے ہیں, ماں ماں ہوتی ہے. ماں بھی رونے لگی کہ میرے بچے ہیں اور عید کا دن ہے اور بدن پر اجلے کپڑے اور نئے کپڑے نہیں ہیں, لیکن وہ دعوت کے راہ میں چلی ہوئی تھی. اس نے کہا بیعت ہو جائے گا, یہ جو ان کی عید ہے نا کل باسی ہو جائے گا, یہ ان کے پرانے کپڑے چتھڑے ہو جائیں گے اور یہ پرانے جوتے ٹوٹ جائیں گے. ایک دن تمہارے ابا اللہ کے راستے میں گئے ہیں, وہ دین لے کر آئیں گے, اس دین پر ہم چلیں گے تو اللہ ہمیں جنت میں وہ عید دے گا جو کبھی باسی نہیں ہوگی, ایسا کپڑا پہنائے گا جو کبھی پرانا نہیں ہوگا, میلا نہیں ہوگا, پھٹے گا نہیں. ابھی بچے دوبارہ باہر آئے, محلے کے بچوں نے چلانا شروع کیا تو انہوں نے جنت کھولنا شروع کیا. کیا چیز ہے یہ ایک ہے کیا چیز, یہ تربیت ہے, تربیت یہی ہے. چھوٹ عورت جو دیندار ہوتی ہے نا تو معصوم بچہ جو دودھ پیتا ہے تو دودھ پلانے سے پہلے وہ عورت بسم اللہ پڑھتی ہے, اور سلانے سے پہلے سونے کی دعا وہ خود ماں پڑھتی ہے, اور اٹھاتے وقت خود ماں جو ہے دعا پڑھتی ہے. اس لیے کہ بچے کی زبان بند ہے لیکن کان کھلے ہوئے ہیں, کان کے راستے سے ساری چیزیں جا رہی ہیں. اسی لیے خواجہ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت لمبا سفر کر کے آئے, اور لمبا سفر کر کے آنے کے بعد یوں کہا امی یہ ہوا یہ ہوا, اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا, کہا بیٹا تیرا کمال نہیں ہے میرا کمال ہے. کہا امی آپ تو گھر پر تھی آپ کا کمال کیسے؟ کہ بیٹا سن, جب تو دودھ پیتا تھا میں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا. کیا چیز ہے یہ مائیں تھی جن کی گودوں میں بچوں کی تربیت ہی ہوتی تھی, اور بچپن ہی سے ان کو دین سمجھ میں آتا تھا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, ایک سائل آیا اللہ کے واسطے کچھ دے دو, تو ان کی والدہ نے کہا بیٹی وہ آدھا ٹکڑا روٹی کا ہے وہ دے دے. تو پیٹ میں سے آواز آئی امی اللہ کے واسطے اور آدھا ٹکڑا, تو امی نے کہا سنبھل کر رہو گھر میں کوئی اللہ پیٹ میں کوئی اللہ کا ولی ہے. پیدا ہونے کے بعد نامی ولی اللہ رکھ دیا, ایسے نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو مستورات کے کام کی اہمیت دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور پیدا اس وقت ہوگی ہمارے حلقے والوں میں, ہماری مسجد والوں میں, ہمارے محلے والوں میں, جب ہمارا یہ طبقہ اپنی مستورات کو لے کے جماعت میں جائے تو اہمیت ہوگی. کتنی مرتبہ مولانا فرما چکے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھوائے ہیں. معلوم ہے کہ نہیں ہاتھ اٹھائے تھے؟ ارے بولو نہیں یار. ہاں لیکن عمل کی ضرورت ہے اور مستورات کے کام کی اہمیت دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ تم فرماتے ہیں کہ باطل کی اسکیم کو چوسنے والے امت کے دو طبقے ہیں, ایک جوانوں کا طبقہ اور ایک عورتوں کا طبقہ. معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں مستورات کے کام کو اہمیت دل میں لے کر اپنی دانت سے, اب تین دن تو ہم لگاتے ہی ہیں, دو مہینے مسجد کی جماعت کے ساتھ, ایک مہینہ مستورات کے ساتھ, کبھی دس دن چلے گئے دو تین دفعہ, تین دن لگ گئے تو, اور پھر دو تین دفعہ چار اشرا لگ گیا تو چلے میں لے کے چلے جائیں. بہت آسان ہے مستورات کا کام, بس شرطے کہ ہمارا یہ مجمع لیوے. اور گھر کی تعلیم میں تربیت کی باتیں ضرور لانا چاہیے, تربیت کی باتیں ضرور لانا چاہیے, ورنہ باہر کا ماحول ہماری عورتوں کو کھا جائے گا, ہماری بچیوں کو کھا جائے گا. ہمارے گھر میں رہتے ہو, اس لیے انگریز نے کہا تھا کہ ہم نے اسی محنت کی ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے گھر میں رہے گی لیکن ہماری ذہنیت کے ساتھ رہے گی. یہ کہہ چکی. اور آپ دیندار گھرانوں میں جو گھرانے دیندار سمجھے جاتے ہیں ان کے گھروں کے جوان یہ کہنے لگے ہیں امی یہ روزانہ جنت جہنم آخرت اس کو بیان نہ کرو, ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. بہت سے ہمارے بچے گھر میں آنے کے بعد گوشت نہیں کھاتے کہ نہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ کون سی چیز ان کو بھری جا رہی ہے؟ ہم نے سنبھالا نہیں تو ہماری اولاد کو گود میں بٹھانے کے لیے باطل طاقتیں بیٹھی ہوئی ہے, وہ بٹھا لے گی اپنی گودوں میں, وہ ہوگی ہماری لیکن چلے گی ان کی ترتیب پر. ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ لوگ مکہ مدینہ کو فرانس بنانے کے چکر میں ہیں. حضرت نے فرمایا ہمارے پاس محنت ایسی ہے کہ ہم فرانس کو مکہ مدینہ بنا سکتے ہیں. محنت ہے, محنت ہے, ارے کریں گے انشاءاللہ. ارے زور سے بولو نہیں یار, انشاءاللہ. اپنے اعتبار سے اپنی مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں کون جائے گا انشاءاللہ. اور آئندہ کوئی ساتھی ایسا نہ بچے جس نے اپنا وقت نہ لگایا ہو. کرو گے انشاءاللہ. اللہ آسان فرمانا.